बारहवें श्लोक का भाष्य चलेगा। लोभ परद्रव्यादित्सा, लोभ क्या है? परद्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त आदि के गर्द लोभा, प्राप्त है इन उससे भी अधिक प्राप्त करने की गृदा अधिकांक्षा इच्छा, जिसको व्याख्या कर चुके थे आनगिरी में स्पष्ट ही कि धन आधिक्य है उसके बावजूद भी परद्रव्य की इच्छा करने वाला लोभ है। स्वकीय धन आदि की बहुल्यता होने पर भी परद्रव्य के प्राप्ति की इच्छा का नाम ही लोभ। मसूद ने भी भाषा दीपका सभी को पढ़ाया था। और प्रवृत्ति प्रवर्धनाम सामान्य चेष्टा, प्रवृत्ति मैंने प्रवर्धनाम सामान्य चेष्टा को लेकर कह दिया, सर्वेंद्रियों का सामान्य चेष्टा। आरंभ मैंने उद्यम, आरंभ मैंने उद्यम, उद्यम ने कर्मणाम बहुवित्तव्य व्यय आयास कराणाम काम निषिद्ध लौकिक महागृहादि विषयाणाम व्यापाराणाम उद्यम। महसूद ने व्याख्या करते हुए करे, इसलिए आरंभ काम निषिद्ध लौकिक विषयों का व्यापार में उद्यम होने का नाम ही आरंभ है। कर्मणाम कस्य कस्य आरंभ, मैंने कर्मणाम आरंभ, लौकिक वैदिक सकल कर्मों का आरंभ करना, उद्यम करना। अशमो मैंने अनुपशम, उपशम रहित होना, उपशम ने उपरति, उपरति हो गया तो निवृत्ति हो सात्विक सत्गुण है वो, इसलिए उपरति के अभाव का नाम रजोगुण है का स्वभाव है। स्पृहा हर्ष रागादि प्रवृत्ति ही, मैंने अनुपशम की व्याख्या पहले हर्ष रागादि प्रवृत्ति ही कर दिया, और उसके बाद आता है स्पृहा सर्व सामान्य वस्तु विषय तृष्णा, सर्व सामान्य वस्तु विषय जो तृष्णा है, कोई भी चीज हो मुझे चाहिए, वो भी मेरे को चाहिए, ये भी चीज मेरे को चाहिए, कोई भी चीज हो सर्व सामान्य, उस तृष्णा का नाम स्पृहा। ये सब रजगुण की महिमा है, रजसी गुणे विवृद्धे, रजगुण के अभिव्यक्त होने पर एतानि लिंगानि जायन्ते हे भरतर्षव, ये सब छिन्न ये सब वृत्तियां आपके अंदर प्रकट होकर के आपको अनुभव में आ जाते हैं, ऐसा कथन कर रहे हैं भरतर्षव संबोधन में विचार हो चुका। अब अंत में तमोगुण का बढ़ने पर क्या क्या छिन्न होता है आपके अंदर? अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमस्येतानि जायन्ते वृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कुरुवंश के लोग विशिष्ट रूपेण दुर्योधन आदि जिनको तमोगुण में ही आनंद आ रहा था, इसलिए उनका नाम कुरुनंदन। तमह कार्येषु एव नंदयति आनंदयति ये ते कुरुनंदनाः कौरवाः दुर्योधनादयः, तमोगुणी कार्य करने में ही आनंदित होने वाले, लाक्षागृह में आग लगाकर बड़ा खुशी मनाया, ना अब तो सब गए, बहुत खुशी मनाई। ये होता है दुष्ट लोगों को, क्या है अगले को तंग करके बड़ी खुशियां मनाते हैं, यही कुरुनंदन। तमो कार्येषु आनंदम प्राप्नोति एते कुरुनंदन तथा तुम न भव, इसलिए संबोधन दे रहे हैं कुरुनंदन। वैसे तुम मत हो भाई, ये अर्जुन तुम भी वैदिक कुरुवंशी हो, लेकिन तमोगुणी कार्यों को करते हुए आनंद पाने वाले दुर्योधन के समान तुम ना हो, इसलिए संबोधन अधिकार है। क्योंकि ऐसा जो होते हैं उनमें क्या क्या चिन्ह होता है? अप्रकाश हो, सबसे पहला अप्रकाश मैंने अविवेक होता है, दूसरी अप्रवृत्ति अत्यंत अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति का आत्यंतिक अभाव, आत्यंतिक अविवेक, यदि रजगुण में भी अविवेक है इसलिए स्वार्थ सकाम कर्म वगैरह कर्म प्रवृत्त हो जाता है। इधर यहां भाषकर रहेंगे अविवेक में भी अत्यंत विवेक, किंचित अविवेक रजगुण है, अविवेक का अभाव सत्वगुण है, किंचित अविवेक रजगुण है, अत्यंत विवेक तमोगुण है, और अप्रवृत्ति मैंने प्रवृत्ति का अभाव, इसलिए उस व्यक्ति के अंदर सा लौकिक वैदिक काल सात्विक कर्मों में या उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल देने वाले पुण्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु हमेशा अपुण्य मने पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। इसी को दुर्योधन ने कहा भी है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। साक्षात है ना, इसलिए ये तमोगुण की विशेषता है। धर्म जानते हैं इन करते नहीं, अधर्म जानते हैं इन उसी को करते हैं, उस निवृत्त नहीं हो पाते और अनेक बहाने बना लेंगे उसके लिए। क्या करूं, मेरा प्रारब्ध में ऐसा ही बोल देगा कोई, कोई कहे क्या करें, मजबूरी है, परिस्थिति ऐसा हमको करा रहा है, ऐसा कह देगा। इधर से कोई कुछ बहाना बना लेता है, तो कहते बुढ़ापा आ गई हो क्या करो, साहब जानने के बाद मैं कुछ कर नहीं सकता बुढ़ापे के कारण। क्या अगर बुढ़ापे ही धर्म का ज्ञान हुई, उसे पहले धर्म का ज्ञान ही नहीं रहा, अब बुढ़ापे में धर्म का ज्ञान हुआ तो धर्मानुष्ठान कर नहीं पा सकता, उसे हेतु निमित्त बन गया बुढ़ापा। अब किसी को रोग, किसी को कुछ, कोई ना कोई निमित्त आदमी ढूंढ लेते। जो तमगुण आदमी है ना, बड़ा दिमाग वैसे है कि बिल्कुल जीरो नहीं होता ना उसका भी। कुंभकर्ण जो थोड़ी 6 महीने सो रहा है तो महान ज्ञानी था वो, कम थोड़े था वो, विद्वान था बड़ा। जो उपदेश दिया रावण को, देखो वाल्मीकि रण पढ़ के कैसा उपदेश दिया, पूरा वेदांत बोलता है कर्ण रावण को। तो क्या कर, अपने आत्मा से लड़ने की बात कर रहा है मूर्खता। राम को क्या समझ रहे हो, तुम्हारी आत्मा है, जो क्या तुम मार सकेगा अपने आत्मा को कोई, ऐसे उपदेश। देखने में 6 महीना सोता है, 6 महीना जगता, उसका भी अर्थ अलग है। स्थूल दृष्टि कथा दृष्टि विचार करते तो भी लगता है 6 महीने सोएगा, मैंने धम्मगुणी तो मानना पड़ेगा, 6 महीना सो रहा है, 6 महीना जग रहा है, और जगाने के लिए बड़े बाजे गजे बजाना पड़ता है, नहीं तो जग नहीं पाता था। ऐसे कथा में आई है तो उसका अलग आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो गलत चीज है। स्थूल दृष्टि विचार करके देखते तो भी उसके दिमाग तो थी, ज्ञान तो था, सब कुछ था, बस ये की समस्या निमित्त ढूंढ करके प्रवृत्ति नहीं होती है। अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एवच, प्रमाद अन्य कर्म में आसक्त होने के कारण से कर्तव्य कर्म को न करने का नाम प्रमाद है, पहले बोल चुके हैं। और मोह का मतलब सामान्य विवेक। ये सारी चीजें जैसे अन्य भी गिन लेना, जो जो पहले गिना ना, आलस्य निद्रा वगैरह जो कहा था वो सबको जोड़ लेना। एतानी ये इस प्रकार की वृत्तियां तमगुण के विवृद्धे जायन्ते, तमगुण के अभिव्यक्त होने पर ये सब उत्पन्न हुआ करते हैं। अप्रकाश अविवेको अत्यंत, अविवेको भी अत्यंत विवेक लेना, अतिशयादिना अतिशय अविवेक अतिशयादि के द्वारा प्रवृद्ध है तमो, ऐसा समझने दी चाहिए। अप्रवृत्त प्रवृत्ति अभाव, प्रवृत्ति का अभाव। जब प्रवृत्ति सही प्रवृत्ति नहीं होगी तो होगा क्या, गलत प्रवृत्ति होगी, क्योंकि चुपचाप तो बैठ नहीं सकता कोई भी। न जात तिष्ठत अकर्मकृत क्षण अपनी, न जात तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म तो करेगा लेकिन जिसमें प्रवृत्त होने जैसे प्रवृत्ति नहीं होगा का मतलब क्या, अन्य में प्रवृत्त हो जाएगा। इसे अन्य कर्म आसक्त होने के नाते जो कर्तव्य चिकित्सित कर्तव्य कर्मों को वो नहीं करता, इसी का नाम प्रमाद है। ये उसी का कार्य, प्रवृत्ति भाव का कार्य हो गया वो उल्टा काम करना, प्रमाद। मोह ये वचो अविवेको मूढ़ता इत्यर्थ, अरे पहले भी आप प्रकाश करते अविवेक कर दिया, कभी सर अविवेक यहाँ पर अर्थ होगा मूढ़ता इत्यर्थ, मूढ़ता। तमसी गुणे विवृद्ध है एतानी लिंगाने जायंत है, हे कुरुनंदन हे कुरुनंदन, ये जो तमगुण जब बढ़ जाता है, मैंने बढ़ने का अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, कार्यशील हो जाता है, अभिभूत नहीं है अन्यों से, तब ये चिन्ह आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से तीनों गुणों का चिन्ह भी बता दिया, गुणों की संख्या गिना दी कौन कौन है, उनके लक्षण बता दिया, के रूपेण वे जीव को बंधन में डालते वो बता दिए। और अब जब ये गुण बढ़ जाते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, तब कौन सी वृत्तियां आपके अंदर प्रधान रूपेण चलती हैं वो भी बता दिए। और अब मरते वक्त आपके अंदर कौन सी वृत्ति होगी तो क्या होगा वो फल बताना चाहते हैं। सात्विक वृत्ति को लेकर मर रहे हैं तो क्या फल मिलेगा, राजसी वृत्ति को लेकर के मर रहे हैं तो क्या फल मिलेगा, और तामसी वृत्ति विशिष्ट मरण होता है तो क्या फल मिलेगा वो वर्णन करने के लिए आरंभ। मरणाद्वारेणापि यत् फलं प्राप्यते तदपि संग राग हेतुकम् सर्वं गौणमेव इति दर्शयन् आह। मरण द्वारा भी जो फल प्राप्ति होती है वह भी संग राग हेतुकम्, वह भी संग और राग हेतुक होता है। संघासक्ति राग हमने तृष्णा, आसक्ति और तृष्णा, आपके अंदर किस चीज को पाने की तृष्णा है तो उसको पाने की अनुकूल योनि में आपकी आसक्ति हो जाएगी ना। कि जैसे आदमी सुअर कैसे बन जाता है, क्योंकि पहले उस को देख करके बारंबार देखता है, बारंबार देखते उसके अंदर भी एक तृष्णा जगती है, मैं भी इसके जैसे मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा हो जाऊं, साथ दस दस पैदा कर दो, एक भी नहीं मिल रहा है तो चल दस पैदा कर दो, ऐसी वासना बन जाए, तृष्णा बने, उसके अनुरूप उस योनि में आसक्ति हो जाए। ये आसक्ति और तृष्णा मिल करके ही जंग काम हो जाता है। हाँ, हर किसी योनि में हो सकती है। लोग कुत्ते पाल के घरों में तो बहुत सारे बर्बाद हो रही है इसी चक्कर में। हाँ, होती है, आप चाहो ना चाहो उसकी संग करते करते वैसी ही तृष्णा बढ़ जाएगी, उसी में आसक्ति हो जाएगी। लोग तो खाते हैं बड़े चाव से, इतनी आसक्ति उस चीज में है, क्यों नहीं है। बाहर से आपको लगता है मैं स्वर बनना नहीं चाहता, बोलने वाला बोल तो कर रहा है, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा है, उसके मांस खाने की इच्छा है, क्यों है? होगा, क्यों नहीं होगा, वो तृष्णा बढ़ेगी धीरे धीरे, आसक्ति उसमें आ जाएगी। शुरुआत ही गलत कर दिया ना आपने, संस्कार गलत डाल रहे हो तो वही बनना है अंत में। कुछ जरूरी नहीं है, मान लो स्वर पाल रहे हैं जो अपना वो पेशा है, वो जाति में पैदा हुआ है, उसकी चिंतन उसके प्रति है नहीं, खाते भी हो लेकिन चिंतन ना हो तो। अन्य जाति वालों में क्या ऐसा नहीं है, खाते नहीं उसकी चिंतन वही रहती है, उसमें आसक्ति हो जाती है। ले तो उसी जाति में पैदा हुए है ना, उसी के पीछे पैदा हो रखे हैं, वो से मुक्त होने की अवसर भी उनको है कि स्वकर्मणात्मभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, उनको कर्म है, पालन पोषण कर रहे हैं। हर एक मछली मारने वाला मछली बने कोई जरूरी नहीं, निर्भर होता है ना किस विषय की तृष्णा उसमें जग रही, किस विषय की आसक्ति उसमें जग रही है। संग करने से तो आसक्ति बढ़ेगी, संग ही आसक्ति है यहाँ पर, क्या संग ही आसक्ति है, वो जरूरी नहीं ना, वो एक पेशे के रूप में कर रहे हैं तो आसक्ति नहीं बनेगी, आसक्ति अन्यत्र है, पेशा है। इसलिए भर्तृहरि का दृष्टांत स्पष्ट है ना, इसमें वेश्या थी, उसकी पेशा तो वेश्या है, वो कई पुरुषों के साथ सो रही है, लेकिन आसक्ति किसमें थी उसकी, मंत्री में है ना, वो जो दासी थी उसकी आसक्ति किसमें थी, मंत्री, मंत्री ने फल उसको दिया ना, इसीलिए मंत्री का आसक्ति उसमें और उसकी आसक्ति मंत्री में। तो इसलिए पेशे के वजह से भले अन्य व्यवहार हो रहा हो, लेकिन आसक्ति उनमें ही होना कोई जरूरी नहीं होता है, बल्कि उल्टा देखा गया है, जो आपकी नित्य पेशा उसमें आपकी आसक्ति नहीं रहती है, मजूरे कर रहे हैं, करना है क्या करें, करो। अब ये थोड़े जजमाल कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है और एक ही मशीन पर रोज उसको जगह खड़ा होना पड़ता है, रोज काम कर रहा है, तो वो मशीन बन जाएगा क्या, नहीं, वो मशीन भी बनना, उसका भी अभिमान करके बैठेगा ना, उसका भी तो जीव है। हमारे वेदांत सिद्धांत में तो हर चीज का अभिमान ही है, आप कार भी बन सकते हैं, घोड़ा भी बन सकते हैं, टांगा भी बन सकते हैं, रिक्शा भी बन सकते हैं, पहाड़ भी बन सकते हैं, यहाँ तो हर चीज का अभिमान ही है ना। जीव किशोर भी अभिमान करके बैठेगा, मैं ये मशीन हूं, तभी तो हम उसकी पूजा करते हैं, कार भी खरीदते तो पूजा करते हैं, ना ना ना ना, ना। उसके अभिमान वास्तु है, हमारे वास्तु सिद्धांत है, उसकी भी देवता, उसका भी एक जीव है, और कई लोग नामकरण तक कर देते हैं उसकी, हमारे गाड़ी के नाम रहेगा, हमारे चीज के नाम रहेगा, मकान का भी नामकरण करते हैं, नामकरण क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक जीव हम मानते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं जिस पर कोई जीव अभिमान नहीं कर रहा होगा, कोई ना कोई ना कोई जीव किसी न किसी चीज पर अभिमान करके सवार बैठा, उसकी भी एक आयु निश्चय, इसलिए मशीन खराब हो जाते, वायु खत्म हो गई, जीव मर गया, उसका भी मानी जीव, वो गाड़ी बेकार हो जाती, खत्म, हर चीज का है। इसे इनका कहना है कि आसक्ति और तृष्णा दो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों मिलकर के ही क्या करते हैं, कारण बन जाते हैं सर्वम गौणमेव सत्वादि गुण प्रयुक्तमेव। गौण मने पर गौण और मुख्य वर्ण नहीं लेना, मैंने गुणकृतम इति गौण गुणैर निर्वृतम इति तेन निर्वृतम सूत्र है ना तथित में तेन निर्वृतम गुणैर निर्वृतम इति गौणम, गुणों के द्वारा ये सब हो रहा है। क्या क्या फल मिलता है इति दर्शन आह, इस बात को दर्शाते हुए कहते हैं फल भी जो मिलते हैं वो भी गुणों के वजह से ही है। इसे जैसा गुण आपके अंदर प्रभावित हो मृत्यु काल में उसी अनुसार आपके अंदर आसक्ति और तृष्णा जगती है। मरण काल में आप जिस प्रकार की वृत्ति चाहते उसके अभ्यास जीवन भर करना पड़ेगा ना, तभी तो मरण काल में वैसी वृत्ति आएगी। इसलिए जान के कह रहे भगवान यहां, यदि आप उत्तरायण मार्ग से ऊपर जाना चाहते हैं, दक्षिण मार्ग से जाना चाहते हैं, या तृतीय मार्ग जैसे मृष मार्ग में जाना चाहते हैं, यदि उत्तरायण मार्ग से जाना है तो सत्वगुण का अभ्यास कीजिए, दक्षिण मार्ग से जाना है रजगुण का अभ्यास कीजिए, और यही जन्मना मरने के चक्कर पड़े रहने जाते हो तो तमोगुणी वृत्तियों का अभ्यास कीजिए, ताकि मृत्यु काल में वही वृत्ति आएगा उसके अनुसार ही आपके अंदर उस योनि तत्त्व योनियों की आसक्ति और तृष्णा बढ़ेगी और उस योनि को प्राप्त कर जाए। यदा सत्व प्रवृद्धे तो प्रलयम यादि देह वृत्त तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़यो निषु जायते। स्पष्ट कर दिया यदा सत्य प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहवृत, देह को धारण करने वाले जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर शरीर का मरण हो जाए, कब, जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो तो तदा तब उत्तम विदाम लोका, जो उत्तम वेत्ता, उत्तम विद कौन है, उत्तम वेत्ता लोग कौन होते हैं, जो महान कर्म कांडी है उपासना आदि किए हुए हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो लोग जिस लोगों को प्राप्त करते हैं अमलान लोकान प्रतिपद्यते, उन अमल लोकों को मल रहित रज और तम रूपी मल रहित ऐसा जो विशिष्ट लोग हैं उस लोकों को वे प्राप्त करते हैं। ब्रह्मलोकादि नित्यर्थ आदि है आगम सिद्ध ब्रह्मलोकादि उनको प्राप्त करेंगे। हिरण्य गर्भ आदि उपासका नाम देवानाम वालोकान, देखो उत्तम विदाम करते ही है। भाष्यकार करें यदा सत्वे प्रवृद्ध है, जो सत्वगुण बढ़ जाता है और उस समय मैंने बढ़ा हुआ ने अभिव्यक्त अवस्था में उद्भूत अवस्था में प्रलयम मरणम याति प्रतिपद्यते, जब मरण को प्राप्त कर जाता है कौन, देहवृद्ध आत्मा है जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा का मरण का मतलब जीवात्मा का यह शरीर जिस शरीर में रहकर जीव भाव को अनुभव कर रहा था वह शरीर का मरने पर तदा तब उत्तम विदाम महदादि तत्व विदाम, देखो उत्तम इतना कौन है माने महदादि तत्वों की उपासना करने वाला, हिरण्य गर्भ आदि की उपासना करने वाले लोग जो हिरण्य गर्भ आदि लोगों को प्राप्त करते हैं जैसा, वैसे यह भी वह व्यक्ति उन्हीं लोगों को प्राप्त कर जाएगा जिस व्यक्ति का शरीर छूटता है जब तब सत्व वृत्ति अभिव्यक्त हो उद्भूत हो। लोकान अमलान मल रहितान प्रतिपदित प्राप्त होती थी तत् मल रहित उनको वो प्राप्त कर लेता है। मल रहितान की यानगिरी रजस्तमसोर अन्यत्र से उद्भवो मलम, रजगुण का उद्भव होना मल है, तमगुण का उद्भव होना भी मल है, तेन रहितान उससे रहित हो आगम सिद्धान ब्रह्मलोकादीन आपनोती तीर्थ, आगम मने वेदों में जो सिद्ध है ऐसा जो ब्रह्मलोक आदि उनको वह प्राप्त कर लेता है। दुख रहितान अर्था भी कुछ लोग के लिए अमलान मने दुख रहितान ऐसा भी कुछ लोग अर्थ कर देते हैं। रजगुण प्रवृत्त हो अभिव्यक्त हो उद्भूत हो उस अवस्था में शरीर छूटता है तो कर्म संगिषु जायते, यहां से जाएगा उन लोगों को जहां कर्म संगी लोग कर्म कांड करने वाले दक्षिणायन मार्ग, वो तो उत्तरायण मार्ग हो गया कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो उत्तरायण मार्ग से होता है, और कर्म प्रदान अगर कर्मी कर्मकांडी जो होता है वो यहां से पितृलोक स्वर्गलोक आदि को प्राप्त करते दक्षिणायन मार्ग से जाकर के, इसे कर्म संगीषु जायते कह दिया। मैंने कर्म आसक्ति युक्त जो मनुष्य जिस लोक में रहते हैं उस लोक में चला जाता है वो, ये इसका तात्पर्य है। अर्थात स्वर्ग आदि लोकों को दक्षिणायन मार्ग से जाकर प्राप्त करता है। और इसी प्रकार तथा प्रलीनस्तमसी, और जब तमोगुण अभिव्यक्त हो, उद्भूत हो, प्रवृत्त हो, उस समय शरीर प्रलीन हो जाए तब मूढ़ योनि जायते, तब मूढ़ योनियों में, मूढ़ योनि में पशु पक्षी आदि योनियों में वो जन्म ले लेता है। भाष्यम रजसी गुणे विवृद्ध है, जब रजगुण बढ़ा हुआ है मन उद्भूत है, अभिव्यक्त है, प्रवृत्त है, उस समय प्रलय मरण गत्वा, उस समय मरण को प्राप्त करके कर्म संगीशो कर्माशक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जयते, कर्माशक्तियुक्त जो मनुष्य होते हैं ऐसे मनुष्यों में वह जा करके जन्म ले लेता है। ये भी हो सकता है यहाँ स्वर्ग आदि भी न जा करके ऐसे घरों में पैदा हो जाएगा जिन घर में लोग कर्मकांडी होते, कर्म प्रधान शास्त्रीय कर्म करने वालों के घरों में वह जन्म ले लेगा। अत दक्षिणायन मार्ग से जाएगा पहले, अपने पुण्य का भोग करेगा, पुण्य भोग करके यहाँ फिर लौटेगा जब, तब कर्म संगियों के घर में पैदा हो जाएगा। तथा इसी प्रकार तत्वदेवा, इसी प्रकार समझ लीजिए प्रलीनो मृत तमसी विवृद्ध है, तम गुण अभिव्यक्त उद्भूत प्रवृत्त हो, उस समय भी यह शरीर छूट जाए तब मूढ़ योनिशो पशुवादी योनिशो जायते, पशुवादी योनियों में वह जन्म ले लेता है। सत्वगुण का फल उत्तरायण मार्ग, रजोगुण का फल दक्षिणायन मार्ग, अथवा इसी मनुष्य लोक में विशिष्ट कर्म कांडियों के घर में जन्म, अगर वो भी ले सकते उत्तरायण मार्ग में जाएगा, और अथवा इसी लोक में मनुष्यों में जो देवता के समान रहने वाले अत्यंत सात्विकों के घर में ही, उपासकों के घर में पैदा हो जाएगा, और निकृष्ट वाला तमोगुण घरों में पैदा होगा या पशुवादी योनियों में चला जाएगा। योन्यंतर प्राप्ति में आपको गमन का विचार करना पड़ता है, इसी लोक में हो तो घर की चर्चा करनी पड़ती है, दोनों हो सकती ना, ये दोनों बात कही गई है यहाँ पर। आंधी का स्पष्ट कर दी, यथा सत्व प्रवृत्ते मृतो ब्रह्मलोकाशु मनुष्य लोके च देवादिशु मनुष्येषु च जायते तथैव इत्याह, इस प्रकार से कह रहे आनंदगिरी। अब अतीत श्लोकार्थ सेवा संक्षेप उच्चते, अतीत श्लोक का पूर्व जो 14 और 15वें श्लोकों में जो कहा गया था एक तरह से, उसी का संक्षेप में अगले श्लोक में कहा जा रहा है। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं, कहते हैं इसलिए तो ये भजन में गाते ना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी गोविंद नाम मुख से, इसलिए कहा बहुत समय तुम सामने दिखाई देते रहो, मरण काल में सात्विक वृत्ति बना रहे, मुंह से आपका नाम निकले, नयनों के सामने आपकी छवि राधा से दिखाई देते रहे, यानी इतना तो करना स्वामी, आपका ही भी कुछ फर्ज है वहां पर, गए आपका भी तो कुछ फर्ज है, जिंदगी और तुमने आपका नाम लिया हूं, और अब आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप राधा सहित मेरे सामने प्रकट हो जाए मृत्यु काल में, चाहे आपको देखते देखते शरीर छूट जाए हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसी लंबी चौड़ी प्रार्थना है, वहां काफी प्रार्थना है। यद कर्म गुरु दे तद अभी संपद्य दे, एक न्याय भी है, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको वह फल भी प्राप्त, सात्विक कर्म कर रहे हो तो सात्विक फल प्राप्त होगा। उस श्लोक में कह रहे हैं सुकृतस्य कर्मण आहो सात्विकम निर्मलम फलम, पुण्य कर्मों का फल यही है वह सात्विक होता है, निर्मल फल होता है। सुकृतशोभन से कृतस्य पुण्यस्य, पुण्य कर्मों का फल यही है, हमेशा सात्विक ही होगा। सात्विक कर्मों का फल सात्विक और निर्मल होता ही है। दुख ज्ञान मल शून्य, निर्मल मने दुख और अज्ञान रूपी मल, कि रजगुण का फल क्या है दुख, तमोगुण का फल अज्ञान, ये दो मल है, उस मल से रहित होने का नाम ही निर्मलम। दुख और अज्ञान रूपी मल से रहित हो, यह समझना, ऐसा फल को प्राप्त करता है। यह निर्कंठी अंतिम पंक्ति निर्मलम दुख अज्ञान मल शून्य, सात्विक कर्म का फल क्या है निर्मल फल है, दुख और अज्ञान रूपी मल से शून्य है। ज्ञान वैराग्य आदि है, इसका मतलब क्या निर्मल फल क्या होता है? ज्ञान वैराग्य आदि फल मिल जाएगा उसको। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य चार चीज प्राप्त होती है। और रजोगुण का फल क्या है? सदा किंतु रजस्त फलम दुख काम दुख रूप और तमस फलम अज्ञान। तमोगुण का फल अज्ञान ही होता है। भाष्यकार कर्मणा सुकृतस्य सात्विकस्य इत्यर्थः। सुकृत कर्म का मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का मतलब सात्विक कर्म। उसका आहु शिष्टा शिष्ट लोग बड़े शास्त्रों का ज्ञाता वेद आदि पढ़े हुए लोग क्या कहते हैं? सात्विकमेव फलम। सात्विक कर्म का मतलब सात्विक होता है। सात्विक फल का मतलब निर्मलम फलम इति, निर्मल फल होता है। आनंदगिरी देखो पहला पद सात्विकम सत्य निर्वृतम। देखो अरे निर्वृत अर्थ लेना पड़ता है, गुणे निर्वृतम गौणम, सत्य निर्वृतम सात्विकम। निर्मल रजस्तम समुद्भवान मलान निष्कांतम। रजगुण और तमगुण से उत्पन्न जो मल रूपा दुख और अज्ञान से रहित होने का नाम ही निर्मलम। आनंदगिरी पहली पंक्ति में सारी है। और इन सब शब्दों में ध्यान रखना, या रजगुण का अर्थ है रजगुण का कर्म, रजगुण से प्रवृत्त कर्म। सत्वगुण का अर्थ सत्वगुण से प्रवृत्त जो कर्म लेना, कर्म का ही फल होता है ना, गुण का फल नहीं होता, कर्म का फल होता है। इसे कह रहे हैं आनंदगिरी में रज शब्द से राजसिक कर्मणि। रजगो रज शब्द का अर्थ राजस कर्म, सप्त शब्द का अर्थ सात्विक कर्म, तम शब्द का अर्थ तामसिक कर्म में ही लक्षणा करनी पड़ती है। जैसे कई बार होता है वेदों में आया, दो दृष्टांत दिए देखो वेद का, मधुसूदनी गोभी श्रीणीत मत्सरम, या गौ शब्द का अर्थ गौ शब्द से गौ से निकली हुई दूध को कहा, गोभी श्रीणीत मत्सरम, दूध से दही आदि बनाने के लिए तैयारी कर लो। ऋग्वेद संहिता का मंत्र है 7 1 3 4। या गौ भी कर गौओं से थोड़ी दही बनेगा कि गौ का दूध से बनेगा। इसे गौ शब्द कर तो वहां गौ का विकार होता दूध। इसे धान्य मसी धुनु ही देवान कर दिया। वहीं आगे यजुर्वेद संहिता अध्याय 1 20वां मंत्र है धान्य मसी। अरे धान्य थोड़ी डाला जाता है हवन में, धान्य से निकला हुआ चावल तंडुल को डाला जाता है, या प्रकृति वाचक शब्द से विकृति को लिया जाता है। इन दोनों दृष्टांत में क्या आप देख रहे हैं? है प्रकृति वाचक शब्द, इनसे आप प्रकरण अनुसार है ना विकृति को लेते हो। उसे और यहां पर भी देखने में शब्द क्या आया? रजसः तमसः सप्तम, ऐसा है। इसका अर्थ भी हमें लेना पड़ेगा तद विकार होता कर्म की ओर लेना, उनके कर्म सात्विक कर्म राजस कर्म तामस कर्म, कर्म पर किसको घटाने चाहिए? क्यों? कर्माधिकारात फलम अपि दुःखम एव। इसे भाषा कहते देखो रजस तो फलम दुःखम, अरे राजस से कर्म नहीं करता। रजस का क्या कर दिया? राजस कर्म का फल दुख होता है। जैसे कैसे कर दिया आपने? कर्माधिकारत तत् फलम अपि दुःखम एव, यानी कारणानुरूप्या राजसमेव, कारणानुरूप्याद राजसमेव। कर्म का ही अधिकार को देखते हुए फल भी वैसे ही समझना पड़ता है, जैसा कर्म वैसा फल। इसे कारण के अनुरूप ही फल हुआ करता है। और यह कारण क्या है? रजगुण है। रजगुण हमेशा लोभ आदि को लेकर प्रवृत्त होता है। जब लोभ आदि से प्रवृत्त होगा अंत में उसको अवश्य दुख ही मिलेगा। लोभ से प्रवृत्त होगा दुख मिलेगा, धर्म से प्रवृत्त होगा तो सुख मिलेगा। कर्म वही है, लेकिन प्रवृत्ति के कारण क्या, आपके अंदर निमित्त क्या, आपकी प्रवृत्ति के अंदर निमित्त क्या है, उस पर निर्भर है। इसलिए कहते हैं हाँ कारणानुरूप्याद राजसमेव, राजस फल ही मिलेगा तो दुख ही मिलेगा। तथा इसी प्रकार से अज्ञानम तमसस तामसस्य कर्मणो। देव तम का मने तमगुण का फल, मने तम गुण की से प्रेरित होकर किया गया कर्म का जो फल है, अधर्म का जो फल है वह क्या है? अज्ञानम पूर्वत ही यहां पर व्याख्या कर लेनी चाहिए। इसलिए सभी शब्द तत्व कार्यों में लेना है। पहले भी सुकृत सर्ग से भाष्कर कब दिए थे, सात्विक कर्म, राजस शब्द राजस कर्म, और तमस शब्द का अर्थ भी तामस कर्म ही लेना। किंच और भी गुणेभ्यो भवती, गुणों से ये भी होता है। क्या क्या होता है गुणों से, और ये भी पहले चर्चा हो चुकी है, उसको संक्षेप कार्य मुख्य मुख्य को दे रहे अत्यंत संक्षेप में, उपसंहार कर रहे हैं ना, 16, 17, 18 इधर से उपसंहार है, पांचवें से शुरू किए, पांचवें श्लोक में शुरू किया था गुणों की कथा संसार का वर्णन करने के लिए, ताकि से वैराग्य हो जाए आपको, और 19वें से ज्ञान की चर्चा होगी मोक्ष के लिए समाप्ति पर्यंत। इसे संक्षेपीकरण करते हुए 16 में फल का संक्षेप कर दिया और 17 में उसके कार्य का संक्षेप कर देंगे और अंत में उसी गति का संक्षेप कर देंगे 18वें में और समाप्त कर देंगे। सत्ता संजायते ज्ञानम रजसो लोभेवच प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेवच। सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व गुण जब अपनी वृत्ति लाभ कर लेगा, मैंने अभिव्यक्त हो जाता है अर्थात उद्भूत हो जाता है, तब क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान पैदा होता है। ये इंद्रियां किसने किसी विषय का ज्ञान उत्पन्न करते रहेंगे, चाहे अंतकरण कर रहा है अंदर, चाहे बाह्यकरण कर रहे हैं बाहर, जो न कोई ना कोई करण, कोई ना कोई इंद्रिय कुछ न कुछ ज्ञान पैदा करते रहेगा लगातार, जब जब सत्वगुण प्रवृत्त होता है और जब जब रजगुण प्रवृत्त होता है, रजगुण उद्भूत होता है, विभू अभिव्यक्त हो जाता है, तब लोभ एव च, लोभ एव च, चकार गाने से अन्य को भी जो पहले बता चुके हैं प्रवृत्ति आरंभ, ये तो दिया था ना, लोभ के साथ प्रवृत्ति आरंभ वगैरह दिया था, उनको चस लेना, वहां पर भी ज्ञान के साथ उपलक्षण करना सुख को, ज्ञान और सुख सत्व से होता है तमसो। और यहां प्रमाद मोहतम निद्रा आलस्य, ये चीज क्या है, अज्ञान, ये सब तमोगुण का होता है। तमसो तमोगुण से क्या होता है, प्रमाद मोह भवतो अज्ञानमेव च, तम के द्वारा प्रमाद होता है, मोह होता है, अज्ञान है, आलस्य है, निद्रा है, इनको चौस अन्य जो जो पहले बताया गया तो उनको ग्रहण कर लेना पड़ेगा। भाष्य सत्वात् लब्धात्मका, सत्व लब्धात्मक हो गया मैंने वह अभिव्यक्त हो गया, उद्भूत हो गया, प्रवृत्त हो रहा है, तब उस समय संजायते समुत्पन्नते उत्पन्न होता है क्या, ज्ञानम सुखंच, ज्ञान होता है और उसे उपलक्षित सुख भी होता है। रजसो लोभ एवच, और रजगुण जब प्रवृत्त हुआ, उद्भूत हुआ, अभिव्यक्त हुआ, तब क्या होता है, तब लोभ होता है, लोभ के साथ प्रवृत्ति आरंभ आदियों को भी ले लेंगे चकार की वजह से। प्रमाद मोहो च उभौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च भवती, और तमोगुण जब अभिव्यक्त हो जाए, प्रवृत्त हो जाए, उद्भूत हो जाए, तब ये सारी चीजें प्रमाद मोह अज्ञान आलस्य निद्रा इत्यादि हुआ करते हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह देते हैं उपसंहार अंतिम श्लोक, गुणों की कथा समाप्त करने जा रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। कई वृत्तस्था है, कई वृत्तस्था पाठ है, यहाँ वृत्तस्था हम लोगों की पुस्तक, इसी को बिगाड़ दिया भंडारे भू की जो है बड़ा प्रेमी लोग जो होते हैं, भंडारा प्रेमी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति डक्कारः मध्ये तिष्ठन्ति पक्वान्नम् अधो गच्छत्य पानवायु, तथापि निमंत्रण में आगच्छे गच्छ गच्छ प्राणम दुर्लभम लोके न त्यज, अरे भंडारा न त्यज, गच्छ गच्छ क्यों प्राणम दुर्लभम लोके, बड़ा मुश्किल से तो मिलता है कोई दान देने वाला, दे रहा है भोजन पानी, छोड़े कैसे उसको, बोले डकार आ रहा है भी, पूरा पेट भरा पड़ा है, नीचे जापान वाई भी फुसफुस हो रहा है, उसके बावजूद भी कहता है निमंत्रण मिल जाए तो छोड़ना नहीं, जरूर खाने जाना चाहिए। ऐसे लोगों ने उसको श्लोकों को उल्टा पुल्टा कर लिया। संतों का प्रमाण है तो कर्म मारा देगा, तोंडे खाए फार वो जपा दे कर्म। ऐसी है, सभी में प्रचलित है, पूरा देश में प्रचलित था, सभी संतों के वाणी में कुछ न कुछ सर्ग मिल जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, तो सत्वृत्ति में सदा स्थित रहने वाले लोग, वे लोग देवलोक आदि ऊर्ध्व लोकों की ओर ही गमन करते हैं, जाते हैं। सतगुण की ही वृत्ति में स्थित रहने वाले लोग देवलोक आदि ऊर्ध्व लोक है उनकी ओर वो जाते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति, मैंने मनुष्य लोक में रह जाते हैं। कौन लोग? राजसाह रजगुण वाले। जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य गुण माने मूढ़ता, मूढ़ लोग जो तमोगुण में ही निष्ठा रखने वाले, ये पश्चवादी अधो नीच योनियों में चले जाएंगे। तो फलोपसंहार होंगे ना। भाष्यम्, ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते। ऊर्ध्व की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हवा में, ऐसा अर्थ नहीं है। कहते देवलोक आदियों में जाते हैं, वहां जगह पैदा होते हैं। कौन? सत्वस्था सत्वगुण वृत्तस्था, सद्गुण की वृत्तियों का अभ्यास करता, उसी में निष्ठा रखते, उसी में तत्परक होकर जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं, वे लोग। मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्यीषु उत्पद्यन्ते राजसाः, मध्य में रह गए, लटक गए बीच में, त्रिशंकु जैसा अंतरिक्ष लोक में, ऐसा अर्थ नहीं। मध्य का मतलब यहां मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। कौन? रजो गुण वृत्तस्थ, रजगुण के वृत्तियों में, राजसी वृत्तियों को लेकर के, राजस कर्म आदि में निष्ठा रखता हुआ जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं। जगन्य गुण वृत्तस्थ, जगनिश्च असौ गुणश्च इति जगन्य गुण तमः। जगन्य गुण कौन है? निकृष्ट गुण। कौन है वो? तमोगुण। तस्य वृत्तम, उसकी जो वृत्ति काल में होने वाला क्या क्या है, निद्रा आलस्य आदि, तस्वीता उसी में सजा रहने वाले लोग, उनको कहते हैं जगन्य गुण वृत्तस्था। सदा नींद में पड़े हुए हैं, आलस में पड़े हुए हैं, इधर लुढ़क रहे, उधर लुढ़क रहे हैं, है? कोई बैठ रहे, ध्यान करो, जप करो, भजन करो, चिंतन करो, वो सब नहीं, वो सात्विक काम नहीं करेंगे। आलस से कमजोर करो, कर्मियों करो, रजगुण करो, वो भी नहीं करेंगे। निष्काम भाव से कर्मियों करो, वो भी नहीं करेंगे। तमगुण वृत्तस्था, ऐसे जो लोग होते हैं कहते हैं मूढ़ा। तो कौन है वह? मूढ़ लोग। अधो गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः, ऐसे जो तमगुणी लोग जो है पश्वादी योनियों में जाकर के जन्म ले लेते हैं। ये ही अधो का अर्थ है। नीचे चले जाएंगे, जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है ना। निचली योनिया अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में वे चले जाएंगे। पुरुषस्य प्रकृति तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञान युक्त भोग्येश गुणेश सुख दुख मोहात्मकेश सुखी दुखी मूढ़ो अहमस्मित्यम रूपो यह संग तत्कारण पुरुष योनि जन्म प्राप्त लक्षण संसार सिति समासन पूर्वाध्याय उत्तम तदय सप्तम रस्तम गुणा प्रसमवाहित्यता आरभ्य गुण स्वरूपम गुणवृत्तम सवृत्तिज गुणानाम बंधकत्तम गुणवृत्त निबद्ध से पुरुष से या गतिरिक्त सर्व मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलंच बंध कारण विस्तरेण उक्त्वा। पूरी की पूरी पिछला अध्याय और यह 18वें श्लोक तक क्या कहा गया है, तो इसी काम के संक्षेप में बोलना कला है। सारी बात बटोर करके दो लाइन में बोल दे रहे हैं। क्या कही गई अभी तक? पुरुष से प्रकृति तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञान युक्तस्य भोग्येश गुणेश सुख दुख महात्मकेश सुखी दुखी मूढ़हम अस्मि तेम रूपो यह संगः तत्कारणम पुरुषस्य सत्सद योनि जन्म प्राप्ति लक्षण से संसारस्य। इस पुरुष के संसार प्राप्ति का मूल कारण क्या है? क्योंकि यह पुरुष पहले तो प्रकृति में स्थित हो गया, प्रतिबिंब पड़ गया ना, वहां अध्यास हो गया। पुरुषस्य प्रकृतत्व रूपेण, पुरुष अपने आप को क्या माना? मैं प्रकृति में स्थित हूं, मैं शरीर में हूं, यह पकड़ लिया। इस मिथ्या ज्ञान के द्वारा युक्त यह पुरुष ने क्या किया? भोग्यभूत गुणों में, वे कैसा है भोग्यभूत गुण? सुख दुख मोह सत्व रज तमात्मक, उसको लेकर के अपने आप को क्या मान ला, मान रहा है जो सुख भोग कर रहा है तो सुखी हम बोलता है, सत्वगुण को लेकर के सुख भोग कर रहा है तो अपने आप को सुखी कहता है, रजगुण को लेकर के दुख भोग कर रहा है तो अपने आप को दुखी कहता है, और तमगुण को लेकर के मोह भोग कर रहा है तो अपने आप को मूढ़ कहता है। अहम अस्मित्य रूपो यह संगा, इस प्रकार का जो इस शरीर को लेकर के आसक्ति बना हुआ है, शरीर प्रकृति है, इसलिए आप लोग क्या बोलते भी ना, प्रकृति ठीक है, शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, शरीर प्रकृति है, इसमें स्थित होकर के ऐसा व्यवहार कर रहा है मिथ्या ज्ञान के द्वारा, मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर इस शरीर भी प्रकृति में स्थित होने के कारण यह पुरुष भोग्यभूता गुण सत्व रजतम जिसके कार्य सुख दुख मोह उनको अनुभव करते हुए सुख की मूढ़ मैं हूं, इस प्रकार से जो संग करता है वही एक कारण इस पुरुष का सत असत योनियों में जन्म प्राप्ति रूपा संसार प्राप्ति, सत असत योनियों में इस पुरुष के जन्म रूपी संसार की प्राप्ति का यही मूल कारण है। इति समासेन, इस बात को समास संक्षेपेण कहां कहां, 13वां अध्याय में पूर्वाध्याय, ये सारी बात 13वीं अध्याय में कह दी गई है। ये उक्तम जो कहा गया था उन्हीं सत्व रजतम गुणों को यहां पर विस्तार रूपेण पांचवें श्लोक से लेकर के सप्तम रजस्तम इति गुणाप्रग संभवाहा इत्यतः आरभ्य, यहां से आरंभ करके इस 18वें श्लोक तक क्या क्या बात कही गई गुणों की, पहला गुण के स्वरूप वर्णन किया पांचवें श्लोक में, फिर गुणवृत्तम गुणों के जो वृत्ति के स्वभाव को वर्णन किया, लक्षण बताई, फिर स्ववृत्ति निज गुणानाम बंधकत्वम, वे गुण अपनी वृत्तियों के माध्यम से जीव को किस प्रकार से बंधन में डालते हैं, किन किन वृत्ति से कैसे कैसे बंधन में डालते हैं वर्णन किया, गुणवृत्त निबद्ध च पुरुषस्य, इस गुणों की वृत्ति से निबद्ध इस पुरुष का गति का भी वर्णन हुआ, इत्येतत् सर्व मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलं च बंध कारणम, ये सारी चीजें मिथ्या ज्ञान की वजह से है, जिसका मूल कारण अज्ञान है वही बंधन का कारण है। इस बात को कहां से कहां तक, पांच से लेकर इस 18वीं श्लोक तक विस्तरेण उक्त्वा विस्तारोपण कर, इतना सुनने के बाद यदि वैराग्य नहीं आया तो आगे पढ़ना बेकार है, आगे क्या पढ़ेंगे। इतना सुनने के बाद संसार ऐसा भयंकर है, सत्वगुण को भी पकड़ेंगे तो भी फायदा नहीं है, वाकई में क्यों भी ब्रह्मलोक जाएगा क्या फायदा, हमें तो यह चेत तो सत्यमस्ति, हमें यहां मुक्ति चाहिए, हमें नहीं आ जाना, कहीं ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, यहीं लटकना नहीं है, न ऊर्ध्वम गच्छन्ति न मध्य तिष्ठन्ति न अधो गच्छन्ति, तीनों हमें नहीं चाहिए, ऐसा विवेक वैराग्य करने के लिए सब बात बताई गई है कि सत्वगुण पकड़ोगे तो भी फंसोगे, रजगुण पकड़ा तो भी फंसा, तमगुण में भी फंसेगा, क्योंकि तीनों ही प्रकृति स्थिति है, प्रकृति संभव है, इसे इनको आप साधन बनाकर इनके माध्यम से हम यदि मोक्ष पाने की चेष्टा करते हो तो कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अधुना सम्यक दर्शनात् मोक्षो वक्तव्यः, इसलिए अब सम्यक दर्शन से मोक्ष कहना चाहिए इत्याह भगवान, इसलिए भगवान अगले श्लोक को आरंभ कर रहे हैं समझाने के लिए, जो तुम अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व मान रहे हो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व चेतन का धर्म नहीं है, ये प्रकृति का धर्म है, ये माया का खेल है, अविद्या का धर्म है, ये कर्ता कौन है, ये कर्तृत्व तो सबसे खतरनाक है ना, कर्तृत्व हट जाए तो भोक्तृत्व अपने आप ठंडा हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, इसे कर्तृत्व का निराकरण कर रहे हैं, कहते कर्तृत्व कहाँ है, गुणों में, नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं स्वधिगच्छति, कहते हैं जब व्यक्ति गुणेभ्य अन्यं कर्तारं दृष्टा न अनुपश्यति यदा, यदा माने जब यह दृष्टा, ये जो दृष्टा है ये क्या करता है, गुणों से भिन्न गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपस्थिति, अर्थात न अनुपस्थिति का मतलब कि अवश्य में गुणानेव कर्तारम इति मन्यते, गुणों से भिन्न कर्ता नहीं देखता, मतलब कि गुणों को ही कर्ता मानता है, जब तदा तब क्या होगा, गुणेभ्यश्च परम गुणों से जो परे है, क्या मद्भावम वासुदेवाख्यम जो वासुदेव रूपा है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, निर्गुण निराकार विशुद्ध रूप है, उसको व्यक्ति वह वे जानता है, सो वही व्यक्ति अधिगच्छति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ऐसा जानता है गुणों से परभूता मेरा निर्गुण निराकार भाव को, वही व्यक्ति संसार से मुक्त होता है।